Én a múlt hét vasárnap Ukrajnában voltam. I went to the Ukraine last Sunday. A Berekszászi gyülekezet sok szeretettel üdvözöl mindannyiótokat. And the church in Berekszász sends his greetings. És köszönik az imádságot, meg az adományokat, meg mindent, amit az ő életükhöz hozzáadtok. And they thank for all your prayers and donations and everything you contribute to their lives. Nagyon jó volt látni az ottani közösséget. It was very good to see the fellowship there. És nem csak tanítani mentem oda, hanem az egész napot velük töltöttem. And I didn't only go to teach, but I spent the whole day with them. Volt délután házi csoport, egészen estig volt program. We had home fellowship in the afternoon, so we were busy till the evening. És olyan jó látni azt, hogy a nagy semmi közepén is olyan nagy reménnyel és bizalommal vannak Isten iránt ezek az emberek. And it's so good to see that even in the midst of nothing, they are just full of hope and trust towards God. Várnak bennünket szeretettel. And they are looking forward to have us there. És hogyha valakinek a szívén van az, hogy jöjjön szolgálni erre a területre, akkor jelezze nekem, mert nagyon szeretnénk összerakni egy csapatot, hogy legyünk tudni nekik segíteni az ottani vidéken. And so if you would like to come and serve there, then let me know, because you would like to make a team and go and serve to them. Nagyon sok nyitott ajtó van, nagyon nagy szeretettel fogadnak bennünket. There are many open doors there, and they really welcome us with love. Aztán a Berekszászi kórház igazgatója akart velem találkozni már nagyon régóta. Ez történt hétfőn. Then another thing happened. The director of the hospital there in Berekszász wanted to meet me. He has been wanting to meet me for a long time. Ez azért van, mert az ottani gyülekezet a kórház egyik termében gyűlt össze, és mikor mondták, hogy én vagyok a pásztor és még orvos is vagyok, akkor hát mindenképpen akart velem találkozni. The reason for this is that the church meets in one of the rooms in the hospital, so when they learned that I am the pastor and what's more I'm a doctor, then they just really wanted to meet me. És vannak ilyen áldásos részei annak, hogy van egy ilyen diplomám. So there are some blessings to having a medical degree. És ez tényleg áldás volt, mert egy egész nagy konténernyi orvos technikai cuccot tudtunk nekik adományozni az egyik testvéren keresztül. And it was really a blessing because we were able to donate them medical equipment, a whole pile of medical equipment through one of our brothers. Ilyen műtétekhez szükséges cuccok. Things they need to perform surgeries. Ami nekünk kb. Csak cuccok, de ott nekik nincsen, tehát ezek segítségével mondjuk tudnak emberéleteket megmenteni. And for us these things are really just stuff, but for them they really need these things because they can save lives using them. Egy egész nagy teherautónyi cucc van, hogyha valaki tud ebbe segíteni, hogy eljutassuk Kecskemétről Berekszászig, vagy legalább Nyíregyházaig, akkor szóljon és imádkozzatok érte, hogy legyen valaki, aki ebbe tud segíteni. There are still equipments full of truck in Kecskemét, so if you have any idea how to get this stuff from Kecskemét to only to Nyíregyháza or to the Ukraine, then let me know. Ugyanebben az időben a Dankó Józsiék elmentek a lepra misszióba, ezt is korábban hirdettük, ha emlékeztek rá. And at the same time, Dankó Józsi went to the lepers ministry, maybe you remember. És Isten nagyon megáldotta őket is, szintén köszönik a segítséget, az imádságot, a pénzbeli adományt, hogy el tudjanak oda jutni. And God has really blessed them, so again they thank for your prayers and the donations. Majdnem 42 óra volt az út oda. The journey was 42 hours just to get there. Döbbenetes az, hogy mennyire karanténba tartják ezeket a leprásokat ott Ukrajnában. And it's shocking how much they just put them in a quarantine in the Ukraine. Egy olyan intézménybe tartják őket, ahol nincs fűtés. -20 fok volt, mikor ott voltak Józsiék. They keep them in a building where there's no heating. It was minus 20 Celsius when they went there. És az elektromosságot is csak akkor kapcsolják be, hogyha látogatók vannak. And they only turn on electricity if they have visitors. Kajájuk az kb. Annyi van, amennyit ott a kis kertbe tudnak maguknak megtermelni ilyen körülmények között a nyáron. They only have food what they are able to produce themselves in the little garden through summer. Mivel semmi bevételük nincsen cipőjük. Because they have no income, they don't have shoes. Minden egyes leprásnak ugye a lábára külön kell készítetni cipőt, hiszen egy lábúja, két lábúja, a lábfeje hiányzik. And they need shoes made specifically for their feet because some of their toes might be missing. Úgyhogy minden segítséggel tudunk nekik segíteni. So we can help them with anything really. És nagyon nagy áldás volt azt látni, hogy ott is nagyon sokan Istenben bíznak. And it was a great blessing to see that many of them trust the Lord. És ilyen nyomorúság között is tudják úgy dicsérni őt, ahogyan ahogy azt tényleg teljes szívből és őszintén teszik. And even in the midst of these miseries, they are able to worship him with their full heart and honestly. Az Úr el is vitt közülünk egy párat ezen a héten. And the Lord even took some of them home this week. Elvittem Laci unokatestvéremet. He took my cousin Laci. Olivért a nyíregyházi gyülekezetből. And he took home Olivier from the Nyíregyháza church. Megküldött új életeket is a földre. And he sent new life. És megszületett Gáspár Abigail Eszter. So Abigail Eszter Gáspár was born. És ember született a földre, úgyhogy nagy öröm van. So a human was born to this earth, so there is great joy. Sose tudjuk azt, hogy mennyi időnk van itt a földön. And we never know how much time we have here on this earth. Imádkozzunk azokért, akiknek vigasztalásra van szükségük. So let's pray for those who need comfort. És örüljünk együtt azokkal, akik örülnek. And rejoice with those who are rejoicing. Úgy gondolom, hogy pontosan ezért, mert nem tudjuk, hogy mekkor, mettől meddig vagyunk itt a földön, annál fontosabb, hogy hogyan éljük az életünket. And because we don't know how much time we have, it's very important how we live our lives. És a Máté 24-et vettük az elmúlt héten, két héttel ezelőtt, most a 25-ös fejezettel fogjuk folytatni. And 2 weeks ago we studied Matthew 24, and now we will continue at Matthew 25. Ez pontosan arról szól, hogy mit jelent várni, mit jelent Jézust várni, mit jelent úgy élni, hogy várjuk őt. And this chapter is about what does it mean to wait upon Jesus? What does it mean to live waiting on him? Egy felmérés szerint a halál a legtöbb embert váratlanul éri. According to a survey, death is quite unacceptable for everyone. És eléggé nehéz ilyet mondani, de ez az egyetlen legbiztosabb dolog, ami tudunk a Földön, miután megszületünk, hogy majd egyszer meg fogunk halni, ha csak nem elvisz minket az Úr. And this is pretty shocking to say, but this is the most sure thing on earth. Once we were born, we will surely die unless the Lord comes back and takes us. És éppen ezért talán egyik legfontosabb dolog, amire fel kell készüljünk, az ez. So this is one of the most important things we have to be prepared for. Sose tudjuk, hogy mikor lesz az a nap. We never know when this day will come. A 25-ös fejezetben Jézus a tanítványainak beszél a halála előtti héten. In chapter 25, Jesus talks to his disciples 1 week before his death. Pontosan tudja, hogy meg fogják feszíteni egy héten belül. He knows exactly that he will be crucified within a week. A legfontosabb dolgokat mondja itt a tanítványoknak. So he tells the most important things to them. Amikor a lányomtól elköszönök reggel, amikor iskolába viszem, meg újba viszem, mindig azt mondom nekik a legutolsónak, hogy nagyon szeretlek titeket. When I take my girls to school in the morning, the last thing I always tell them is that I love you very much. Mert nem tudom, hogy mit fognak utoljára hallani tőlem. Because I don't know what will be the last words they hear from me. Nem készülök arra minden nap, hogy meghalok. Of course I'm not preparing to die every day. De nem tudom, hogy mi lesz az nap. But I don't know what will happen. És mindig azt akarom, hogy ezt hallják legutoljára tőlem, akármi is történik velem, hogy nagyon szeretem őket. So I just want them this to be the last word they hear from me, that I love them very much. És azt is tudják, hogy az Úr is nagyon szereti őket, mert ezt is elmondom nekik. And they also know that the Lord loves them very much, because I always tell them this. És Jézus itt a legutolsó gondolatokat mondja a tanítványoknak. So Jesus shares the last thoughts with the disciples. Ezekre a gondolatokra Jézus azt akarja, hogy nagyon emlékezzünk. Jesus wants us to remember of these thoughts. Ezek a legfontosabb gondolataim. These are his most important thoughts. És itt két példázatot mond a 25-ös fejezetben. And in this chapter he shares 2 parables. Arra vonatkozóan, hogy mit jelent őt várni. Regarding what it means to wait him. Emlékeztek, az egész beszédét azért kezdte Jézus, mert a tanítványok megkérdezték, hogy mi lesz a jele az ő visszajövetelének, és mi lesz a jele a világ végének. And just remember, he started this whole section because the disciples asked him, what will be the sign of your coming? És Jézus erre vonatkozóan elmondta, hogy mi lesz az ő visszajövetelének a jele. So Jesus told them what the signs will be. Elmondta azt is, hogy éljenek úgy, hogy bármelyik pillanatban visszajöhető. And he also told them live in a way that he can come back anytime. Mert bár az ő második visszajövetelének, az ő dicsőséges visszajövetelének lesz konkrét jele, Jézus mégse azt szeretné, hogy a jeleket várjuk, hanem hogy őt magát várjuk. Although there will be exact signs of his second coming, Jesus doesn't want us to look for the signs. He wants us to wait upon him. Nem azt akarja, hogy hol van az a jel, amiről Jézus beszélt, ne így éljük az életünket, hanem úgy éljük az életünket, hogy bármikor jöhet Jézus. Majd jön. He doesn't want us to live our lives constantly searching for the signs. He wants us to live our lives knowing that he can be back anytime. Az egyes verstől a következő példázatot mondtam. From verse 1 we read. Akkor hasonló lesz a mennyek országa a 10 szűzhöz, akik fogták lámpásukat és kimentek a vőlegény fogadására. 5 közülük balga volt, 5 pedig okos. És látjuk azt, amikor 10 várják a vőlegénynek az eljövetelét. Then the kingdom of heaven will be comparable to 10 virgins who took their lamps and went out to meet the bridegroom. 5 of them were foolish and 5 were prudent. We see that there are 10 virgins who are waiting upon his return. A vőlegényre vártak, hogy bármelyik pillanatban visszajöhet. They were waiting for the bridegroom because he could come back anytime. A zsidók ezt nagyon jól értették, mert náluk a házasság úgy nézett ki, hogy előre odaígérték az apák egymásnak a gyermekeiket. The Jewish really understood this example because in their time marriage was arranged in terms of the fathers promised their children. És odaígérték egymásnak a gyerekeket, utána majd eljött az az idő pillanat, amikor eljegyezték egymást a gyermekek. So they already agreed whom their child will marry, and then the time has come when they got engaged. Ez volt az, amit nálunk mostanában eljegyzésként is ismerünk. This is what we know as getting engaged. Amikor ígéreteket tesznek egymásnak, hogy egymásé lesznek majd. When they make promises to each other that they will belong to each other. A zsidó kultúrában ilyenkor a vőlegény elment az apai házhoz és épített egy plusz helyiséget, ahova majd az újdonsült feleségével megy majd lakni. In the Jewish culture, the bridegroom went to the father's house and he started to build a house where they will live with his wife. És körülbelül egy évig építette ezt a házat. And he built this house for about a year. És sohasem tudta senki, hogy mikor fog visszatérni a vőlegény, hogy valóságosan is elvigye magával a mennyasszonyát. And no one really knew when the bridegroom will return to take the bride. Hogy mikor lesz az esküvő. And when the wedding will be. Ezt nem a fiatalok döntötték el. This wasn't a decision made by the young couple. Hanem az atya döntötte el, amikor úgy látta, hogy a fia elkészítette a házat, a hajlékot a megfelelőnek találta, akkor az apa döntötte el, hogy akkor mikor lesz az esküvő. Rather, this was the decision of the father when he saw that the house is ready, when he decided that okay, it is ready now, then he would decide about the wedding. Azok a lányok, akik a mennyasszonyt segítették, azoknak feladatuk volt az, hogy várják a vőlegényt. And all the girls who were helping the bride had also the task of waiting upon the bridegroom. Hogy bevigyék majd a mennyasszony házába, és hogy elkísérjék őket. Az atyai házhoz. To take him to the bride's house and then to just walk them to the father's house. Ezt a napot pontosan sose tudták, hogy mikor lesz. And again, they never knew when this day will be. És itt pontosan egy ilyen helyzetet látunk, amikor itt voltak, 10 várták a vőlegényt, nem tudták pontosan mikor jön. And this is the situation we see here. There are 10 girls. They are waiting for the bridegroom, and they don't know when he will come. Ez nem egy valódi megtörtént esemény, ez egy példázat. This is not a real story. This is a parable. De azt mondja ebben a példázatban az Úr, hogy 5 balgák voltak, 5 pedig okosak. But the Lord says in this parable that 5 of them were foolish and 5 of them were smart. Nem azt mondja, hogy 5 jó volt és 5 rossz volt. He doesn't say 5 of them were good and 5 of them were bad. Nem azt mondja, hogy 5 balga volt, 5 pedig okos. He just says 5 of them were foolish and 5 of them were smart. A 3-as verstől olvassuk, hogy a balgák ugyanis, amikor magukhoz vették a lámpásukat, nem vittek magukkal olajat. Az okosak viszont lámpásukkal együtt olajat is vittek korsóikban. Mivel pedig a vőlegény késett, mindnyájan elálmosodtak és elaludtak. Éjfélkor aztán kiáltás hangzott. Íme a vőlegény, jöjjetek a fogadására. És akkor felébredtek a szüzek mind, és rendbe hozták lámpásukat. A balgák így szóltak az okosakhoz, adjatok nekünk az olajotokból, mert lámpásaink kialszik. For when the foolish took their lamps, they took no oil with them. But the prudent took oil in flasks along with their lamps. Now while the bridegroom was delaying, they all got drowsy and began to sleep. But at midnight there was a shout, Behold the bridegroom, come out to meet him. Then all those virgins rose and trimmed their lamps. The foolish said to the prudent, Give us some of your oil, for our lamps are going out. Itt azt látjuk, hogy késett a vőlegény ahhoz képest, ahogy ők számolták. Here we see that the bridegroom was delayed compared to what time they expected him to come. És látjuk, hogy mindenki elhámosodott és elaludt. So everyone got tired and they fell asleep. De amikor jött a kiáltás, a figyelmeztetés, hogy jön a vőlegény, But when the shout came that the bridegroom is here, akkor mindannyian rendbe hozták a lámpásaikat. Then they all trimmed their lamps. Ez a lámpás inkább mécsest jelent. This lamp means oil lamp. Oil lamp. És az a lényeg, hogy elkészítették és meg is gyújtották. So they prepared their lamps and they lit them. De itt látjuk a különbséget az okosak meg a balgák között, mert az okosaknak volt még pluszba olajuk, amivel biztosítani tudták azt, hogy tovább égjen ez a lámpás. And here we see the difference between the smart and the foolish virgins, because the smart ones brought oil to make sure that their lamp can be on for a long time. A balgák is meg tudták gyújtani a lámpásukat. Even the foolish ones were able to lit their lamps. Ők nekik is volt lámpásuk. They had lamps. Ők is úgymond készültek a vőlegény visszajövetelére. So they also prepared for the return of the bridegroom. Csak nem készültek föl megfelelően. But they didn't prepare enough. Az ő feladatuk az volt, hogy majd tudjanak világítani a vőlegénynek, illetve a mennyasszonyának, ahogyan átköltöznek. Their job was to provide light for the bridegroom and the bride as they move from one house to the other. És bár valóban ott voltak, lámpásuk is volt, de hozzávaló olajat nem vittek. And although they were there and they had lamps, they didn't have oil with them. És egészen az utolsó pillanatig úgy nézett ki, hogy mind a tizen ügyesen csinálják a feladatukat. And so until the very last moment, it looked that all the ten knew what to do. A legutolsó pillanatig úgy tűnt, hogy ezek mindenben egyformák, és valóban mindannyian várják a vőlegényt. Until the very last minute, it seemed that all ten of them are prepared the same way. De úgy néz ki, hogy a legutolsó pillanat volt az, amikor megmutatkozott, hogy melyik öt volt az, aki valójában várta, és ennek megfelelően fel is készült a vőlegény visszajövetelére, és melyik volt az az öt, aki pedig nem. But it seems that only the very last minute revealed which were the five of them who really prepared for the return of the bridegroom and who did not prepare at all. Öten vették komolyan a feladatukat. Only five of them took their job seriously. És kértek is a balgák az okosaktól olajat. And the foolish even asked for oil from the smart. A 9-es versben azt olvassuk, hogy az okosak így válaszoltak, hát ha nem lesz elég nekünk is, meg nektek is, menjetek inkább a kereskedőhöz, és vegyetek magatoknak. Amíg azok távol voltak vásárolni, megjött a vőlegény, és készen voltak, és bementek vele a menyegzőre. Utána bezárták az ajtót. Később megérkezett a többi szűz is, és szóltak, Uram, Uram, nyiss ajtót nekünk. Ő azonban így válaszolt, bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket. But the prudent answered, No, there will not be enough for us and you too. Go instead to the dealers and buy some for yourself. And while they were going away to make the purchase, the bridegroom came and those who were ready went in with him to the wedding feast and the door was shut. Later the other virgins also came saying, Lord, Lord, open up for us. But he answered, Truly I say to you, I do not know you. Itt látjuk azt, hogy a balgák akkor felismerték, hogy nincs olajuk, és gyorsan tenni akartak valamit, de már nem volt rá lehetőségük. So we see that the foolish ones realized that they didn't have enough oil, and they wanted to do something about it, but they didn't really have the opportunity anymore. Az okosak megértették azt, hogy nem adhatnak az övéikből, mert akkor ők nem fogják tudni ellátni a feladatukat. And the smart ones understood that they cannot share their oil because then they won't be able to do their job. És míg a példázatban szereplő balgák beszerezték az olajukat, addigra már bezárult az ajtó, a menyegző elkezdődött, már nem tudtak bemenni. And by the time the foolish ones got their oil, the door was shut and the wedding feast began and they couldn't enter anymore. Minden példázatnak egy fő mondani valója van, erre való a példázat. Erre való a példázat. Every parable has one main thing to say, that's why it's a parable. Ez a példázat arról szól, hogy vigyázzunk, mert nem tudjuk, hogy melyik órában jön el az Urunk. And this parable is about to be alert because we don't know when our Lord will come. Ezt mondja a 15-ös vers, hogy vigyázzatok tehát, mert sem a napot, sem az órát nem tudjátok. This is what verse 13 says, be on the alert then, for you do not know the day nor the hour. Bármikor jöhet vissza Jézus. Jesus can come back anytime. Bármikor visszajöhet, és nekünk kell készek lenni arra, hogy tudjuk őt fogadni. He can come back anytime and we have to be ready to receive him. A Máté 9-ben olvasunk arról, hogy a Jézus saját magáról, mint vőlegényről beszél. In Matthew 9 we read about how Jesus talks about himself as about the bridegroom. És beszél rólunk az egyházról, mint mennyasszonyról. And he talks about the church as his bride. És itt ebben a példázatban arra figyelmeztet bennünket, hogy legyünk készek az ő visszajövetelére. And in this parable he warns us to be ready for his return. Legyen nálunk olaj. We should have oil. Az olaj az Ószövetségben és az Új Szövetségben is a Szentlélek Istennek a jelenlétét jelenti. The oil represents the presence of the holy God in the Old Testament and in the New Testament. Erre kér bennünket Isten, hogy legyen ott az életünkben a Szentlélek Isten. And he asks us to have the Holy Spirit present in our lives. És itt a példázatban a 10-ből csak 5 rendelkezett a Szentlélek Istennel az életükben. And in this parable, only 5 had the Holy Spirit in their lives. És az 5 balgának nem lakott ott a Szentlélek Isten a szívében. And the 5 foolish one did not have him in their hearts. Nem volt meg az a bensőséges kapcsolat Jézus és közöttük. They didn't have the intimate relationship with Jesus. Ezt onnan is tudjuk, hogy azok, akik kizáradtak, akiknek nem volt olaja, azt mondja, hogy nem ismerlek titeket. We know this because he says to those who were left out that I do not know you. A Máté 7-ben, a hegyi beszédben Jézus hasonlóan beszélt. In Matthew 7, Jesus says the same thing. Ott is elmondja azt, hogy csak azért, mert valaki az ő nevében csinált jeleket, vagy az ő nevében prófétált, vagy az ő nevében tett csodákat, az nem azt jelenti, hogy bensőséges kapcsolatban is volt Jézus Krisztussal az élete során. He says just because someone has done miracles on his behalf and has spoken on his behalf, it doesn't mean that they had a relationship with him through their lives. Csak azért, mert valakinek lámpása volt, nem jelentette azt, hogy ténylegesen várja Istent. Just because someone had a lamp, it didn't necessarily mean that they were really waiting for God. Csak azért, mert bemész a garázsba, nem leszel autó. Just going into the garage, you won't become a car. Ezt Josh McDowell leírta. Több mint Ács című könyvében. Josh McDowell has written this in his book More Than a Carpenter. More Than a Carpenter. Tehát az attól, hogy bemész a kórházba, nem leszel doktor például. Just because you go to the hospital, you won't become a doctor. Csak azért, mert egyházba mész, vagy gyülekezetben nem leszel keresztény. Just because you come to church, you won't be a Christian. Csak azért, mert van lámpásod, nem azt jelenti, hogy tényleg várod, és készen várod, hogy Jézus visszajöjjön érted. Just because you have a lamp, it doesn't mean that you are ready and you are preparing to wait for Jesus' return. Csak azért, mert Jézus nevében cselekszel jó dolgokat, még nem jelenti azt, hogy van kapcsolatod ő velem, hogy ismered őt. Just because you do good things on Jesus' behalf, it doesn't mean that you know him. A János 3-ban beszél Jézus arról Nikodémusnak, a nagy vallási vezetőnek arról, hogy ha csak nem újjá nem születsz, nem kerülhetsz be Istennek országába. In John 3, Jesus tells Nicodemus, unless you are born again, you cannot enter the kingdom. És a Bibliában olvassuk azt, hogy csak is a Szentlélek Isten által lehet újjászületni. And we read in the Bible that you can only be born again through the Holy Spirit. És hogyha valaki ezt megteszi, akkor a Szentlélek Isten ott van az életében, és azt ismeri Jézus Krisztus. And if someone does this, then the Holy Spirit will be there in their lives, and they will know Jesus Christ. Annak nem fog ilyet mondani, hogy nem ismerlek titeket. And to them he won't say, I do not know you. Itt akikről a példázat szól, az öt, aki úgy tesz, mintha keresztény lenne. Here the parable mentions these five who pretend to be a Christian. A másik öt pedig nem csak úgy tesz, mintha keresztény lenne, hanem valóban újjá is született és ismeri Jézust. And the other five doesn't pretend to be a Christian, but they are indeed born again and they know Jesus. Néha ezt a példázatot úgy magyarázzák, mint hogyha mind a 10 hívők lennének, csak 5-nek hiányzik a Szentlélek teljessége, a Szentlélek kenete az életéből. Some explain this parable saying that they all Christians, all the 10 are Christians, except 5 of them are missing the anointing of the Holy Spirit. És bár teljesen igaz az, hogy nagyon sok szenvedés plusz felesleges nyomorúság van az életében azoknak, akik nem Isten szent lelkének teljességében járnak, itt azokról van szó, akik nem születtek újjá, mert azt mondja az Úr nekik, hogy nem ismerlek titeket. And although it is true that those who don't have the Holy Spirit have many difficulties and suffering in their lives, here really it means that these five did not know Jesus. Ez a példázat nem teológiai következményekről beszél, nem arról beszél, hogy biztos lehetsz az üdvösségedbe, vagy nem lehetsz biztos. Itt nem erről szól. Ez a példázat arról szól, hogy te készen várod-e Jézust. So this parable is not about theological debates that whether whether you have salvation or not, and whether you are sure of your salvation. No, it is simply about being ready for Jesus. Kérdezz meg magadtól, hogy én kész vagyok-e arra, hogy most, ha Jézus visszajön, értem, kész vagyok-e erre. Just ask yourself, am I ready? If Jesus comes back today, am I ready? A következő példázat az pedig arról beszél nekünk, hogy mit jelent késznek lenni. And the next parable is about what does it mean to be ready. Ezt el kell magyarázni nekünk. And this has to be explained to us. Annyit mondok a gyerekeimnek, hogy legyetek kész 5 perc múlva. If I tell my kids be ready in 5 minutes. Egyre jobban értik, hogy ez mit jelent, de még most se teljesen. And they are really getting the concept now what it means, but not fully yet. Fel kell sorolni a listát, hogy mit értek én az alatt, hogy kész vagy. I have to give them the list what I think being ready means. És ezt a listát többször át kell venni, mire elkészülünk. And we have to go through this list several times. By the time we Jézus are really itt azt kérdezte, hogy te kész vagy-e arra, hogy ő visszajöjjön. And Jesus asked you, are you ready for my return? És ez a következő példázat ezt magyarázza el, hogy mit jelent késznek lenni, mit jelent készen várni Jézust. And so this parable explains to us, what does it mean to be ready for Jesus? Ez egy másik példázat. This is another parable. 14-es versről azt mondja, hogy mert úgy van ez, mint amikor egy idegenbe készülő ember hivatta a szolgáit, és átadta nekik vagyonát. Az egyiknek adott 5 talentumot, a másiknak 2-t, a harmadiknak pedig 1-et. Kinek-kinek képessége szerint, és elment idegenbe. For it is just like a man about to go on a journey, who called his own slaves and entrusted his possessions to them. To one he gave 5 talents, to another 2, and to another 1, each according to his own ability, and he went on his journey. Látjuk egy gazdát, aki a szolgáira, a sáfáraira bízza a vagyonát, amíg ő elmegy. So we see a man here who entrusts his possessions to his slaves until he goes on a journey. Figyelembe veszi azt, hogy melyik szolgája mire képes. And he considers what are each servant capable of. És az ő vagyonát e szerint osztja szét közöttük. And this is how he divides his possession. A talentumról én mindig azt gondoltam, hogy ez egy ilyen érme. I always thought that a talent is a coin. De nem, a talentum az nem egy érme. No, but a talent is not a coin. A talentum az egy súlymértékegység. A talent is a weight measure. És bár van, aki ötöt kapott, van, aki kettőt, van, aki egyet, mindannyian nagyon sokat kaptak. And although one received five, the other one two, and the third one only one, they still got a lot. Utána néztem, hogy ki mit gondolt, hogy egy talentumnyi vagyon mit jelenthetett akkoriban. I researched what people thought what one talent could mean. És egy talentum vagyon, az körülbelül azt jelentett, hogy valakinek a 20 éves bérem, munkabérem. So one talent meant 2 years of income. 20 years of 20. Income. 20. Bocsi. Az egy talentumot én így kiszámoltam, magyarul az a mostani fizetések mellett az 36 millió 500 ezer forint egy talentum. So one talent is, body calculated it, one talent is $438,000. Két talentum 73 millió forint. Two talent is $876,000. Az öt talentum pedig 182 millió 500 ezer forint. And five talent is $2,190,000. Ez elég sok. This is a lot. Egy talentum is nagyon sok. Even one talent is. Te mit kezdenél most 36 millió forinttal? So what would you do now with $438,000? Egy talentummal te mit kezdenél? What would you do with one talent? Ez nem kevés pénz. This is a lot of money. És azt olvassuk, hogy elment utána, miután szétosztottam. And so we read that after he divided his possession, he went on his journey. A 16-os vers, az, aki az öt talentumot kapta, azonnal elindult, és vállalkozásba fogott velük, és nyert másik ötöt. Immediately the one who had received the five talents went and traded with them and gained five more talents. Ez azt jelenti, hogy már 360 millió forintja volt. It means that he already has $4.5 million. Megforgatta a pénzt. So he invested the money. Komolyan vette azt, hogy az ura ezt rábízta, és azt olvasjuk, hogy azonnal elment és befektette. He took this job serious, so he went and traded it. Felismerte azt, hogy ő felelős ezért, ami rábízatott, és azonnal minden várakozás nélkül elkezdte használni. He realized that he is responsible for whatever was given to him, so he just went and started to make good use of it immediately. És azt olvassuk a 17-es versből, hogy ugyanígy az is, aki a kettőt kapta, nyert másik kettőt. In verse 17 we read, in the same manner the one who had received the two talents gained two more. Aki pedig az egyet kapta, elment és gödröt ásott a földbe, és elrejtette az ura pénzét. But he who received the one talent went away and dug a hole in the ground and hid his master's money. Hosszú idő múlva azután megjött ezeknek a szolgáknak az ura, és számadást tartott velük. Now after a long time the master of those slaves came and settled accounts with them. Azt írja, hogy hosszú idő után jött el. It says now after a long time. Lehet, hogy már el is felejtették a szolgák, hogy valaha is vissza fog térni az uruk, mert annyira hosszú volt ez az idő. Maybe the slaves already forgot that he will return one day because the time he was gone was just so long. Lehet, hogy nem várták. Maybe they did not expect him. De az első kettő az a rábízatott dolgokat úgy forgatta, ahogyan amivel azt mutatták, hogy várják azt, hogy majd visszajön az uruk. Yet the first two traded with the talent given to them because they expected him to return one day. A harmadik meg lehet, hogy örült, hogy hát lehet, hogy soha vissza se jön. And maybe the third one was just happy, hoping that maybe he will never return. De egy nap, amikor nem számítottak rá, jött az úr és számadást tartott velük. But one day when they expected him the least, he came and he held them accountable. Eljött az, aki az öt talentumot kapta, és odavitte a másik öt talentumot, és így szólt: Uram, öt talentumot adtál nekem, nézd, másik öt talentumot nyertem. The one who had received the 5 talents came up and brought 5 more talents, saying, Master, you entrusted 5 talents to me. See, I have gained 5 more talents. Biztos a büszkeség majszét vetette. I'm sure he was very proud of himself. Milyen ügyes voltam, nézd meg, Uram. Look how well I did. És mennyire jól bejött az az üzlet, amibe befektettem. And my business was really successful. Az ura így szólt hozzám. Jól van, jó és hű szolgám, kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. Menj be, urad örömébe. His master said to him, Well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. A dicséretet ez a szolga azért kapta, mert jó szolga volt és hűséges szolga volt. He got appraisal because he was a good slave and he was a faithful slave. Nem azért kapta a dicséretet, mert sok pénzt csinált a vagyonon. He didn't get appraisal because he made a lot of money. Hanem azért kapta a dicséretet, mert hűséges volt az urához. But because he was faithful to his lord. Hogy a rábízott dolgokat minden tehetsége, minden akarata, minden igyekezetével megforgatta, és a rábízott dolgokat hűségesen kezelte. Whatever was entrusted to him, he traded it with well, and he was faithful in handling these things. És a döbbenetes, amikor azt hallja a szolga, hogy hű voltál a kevesen. And it's pretty shocking when he's told you were faithful with a few things. Kevesen az 360 millió forint lenne most. These few things would be $2,190,000. Sokat bízok rád ezután. I will put you in charge of many things. Szerintem sokan közünk ennyi pénzt életünkben összesen együtt nem láttunk. I'm sure many of us haven't seen this much money together in one pile in our lives. Azt mondja, ez kevés, ennél sokkal többet fogok rád bízni. Yet the Lord says, you were faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Aztán az jutalma, hogy menjél be az Urat örömébe. And his reward is to enter into the joy of your master. Oda ment az is, aki a 2 talentumot kapta, és ezt mondta, Uram, 2 talentumot adtál át nekem, nézd, másik 2 talentumot nyertem. Ura így szólt hozzá, jól van, jó és hű szolgám, kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután, és menj be az Urad örömébe. Also the one who had received the 2 talents came up and said, Master, you entrusted 2 talents to me. See, I have gained 2 more talents. His master said to him, Well done, good and faithful slave. You were faithful with a few things. I will put you in charge of many things. Enter into the joy of your master. Megint a dicséretet arra kapja, hogy jó és hű szolga volt. Again, he gets the praise for being a good and faithful servant. Hogy azzal, amit rábízott az ura, azzal hűségesen bánt. He handled faithfully whatever was entrusted to him. Megint nem ahhoz, amiért kapja a dicséretet. And he doesn't get the appraisal for what he made with it. Hanem a hűségéért kapja. But for being faithful. És a jutalma ugyanaz. And his reward is the same. Ugyanaz, menjél be az Urad örömébe. Enter into the joy of your master. És kevesen hű voltál, sokat bízok rád ezután. You were faithful with a few things, I will put you in charge of many things. Szerinted ezek után ez a szolga gondolkodott azon, hogy hú, most akkor 5 talentumot fogok kapni? And do you think after this the slave started to think, oh, am I gonna get 5 talents now? Ugyanezt mondta az 5 talentumosnak is. No, he said the same thing to the one with the 5 talents. Nem gondolom, hogy azon gondolkodott volna, hogy most akkor jöhet az 5, ha már a 2-t sikerült. I don't think he thought that okay, now I can get 5 talents because I dealt good with the 2 talents. Ugyanaz a dicséretet kapta, és ugyanazt a jutalmat kaptam. No, he got the same reward. Mert jónak és hűségesnek lenni 2 talentummal is ugyanolyan kihívás, mint 5 talentummal. Because it's the same way challenging to be good and faithful with 2 talents as it is with 5 talents. A kislányaim kaptak tengeri malacot karácsonyra. My girls got a guinea pig for Christmas. Ez egy kísérlet. This is an experiment from my side. Mert hogy kutyát szeretnének. Because they would like a dog. De egy kutya az nem marad el így egy kis sarokban. But you can't keep a dog in the corner. Az én részemről a kísérlet az az, hogy hűségesek lesznek el a tengeri malacok gondozásában. So my experiment is to see whether they will be faithful taking care of the guinea pig. És ha igen, akkor majd kapnak kutyát is. And if they will, then they will get a dog. 10 év múlva, Doris. After 10 years. De biztos értitek, hogy hűségesnek lenni a tengeri malac gondozásban az ugyanolyan kihívás, mint a kutya gondozásában hűségesnek lenni. But I'm sure you understand, to be faithful in taking care of the guinea pig is the same as being faithful in taking care of a dog. És hűségesnek lenni a kicsi dologban is ugyanolyan kihívás, mint nagyobb mértékű dolgokban. And it's the challenge is the same, to be faithful with few things than as being faithful in handling bigger things. Az Úr nem az eredményt nézi. And the Lord doesn't look at the result. Hanem a jellemet. But the character. Hogy milyen a szíved. What your heart is mennyire like. Mennyire hűséges abban, amit Isten rád bízott. Are you faithful in the things God entrusted you to? Oda ment hozzá az is, 24-es vers, aki egy talentumot kapta, és ezt mondta, Uram, tudtam, hogy kérhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát, és elástam a talentumodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. And the one also who had received the one talent came up and said, Master, I knew you to be a hard man, reaping where you did not sow, and gathering where you scattered no seed. And I was afraid and went away and hid your talent in the ground. See, you have what is yours. Egyetlen egy dolgot jól csinált a szolga, felismerte, hogy az, amit rábízott az Úr, az nem az övé, hanem továbbra is az Úré, aki rábízta. So this servant did one thing well. He realized that what was given to him is not his, but it still belongs to the Lord. De ahelyett, hogy kezdett volna vele valamit, amiért az Úr azt neki adta, inkább elásta. But instead of doing something with it, which is why it was given to him, he just dug a hole and hid it. Az Úr így válaszolt neki. Te gonosz és rest szolga. Tudtad, hogy ott is aratok, ahol nem vetem, és onnan is gyűjtök, ahova nem szórtam. Ezért el kellett volna vinned a pénzemet a pénzváltókhoz, és amikor megjöttem, kamattal kaptam volna vissza azt, ami az enyém. Vegyétek el tőle a talentumot, és adjátok annak, akinek 10 talentuma van. But his master answered and said to him, You wicked, lazy slave, you knew that I reap where I did not sow and gather where I scattered no seed. Then you ought to have put my money in the bank, and on my arrival I would have received my money back with interest. Therefore take away the talent from him and give it to the one who has the 10 talents. Itt ez a szolga félre ismerte az Urát. This slave didn't really know his Lord well. Az Urára nem úgy tekintett, hogy az Uram megbízik bennem és ilyen hatalmas kincset rám bíz. He didn't think that his Lord trusts him, that's why he gave him all these talents. Szeretetet és bizalmat szavazott meg nekem, ezért bízta rám a pénzt. He trusts me and he loves me, that's why he gave me this money. Nem, ő inkább úgy gondolta az Urára, hogy hát ez egy despota, diktátor. No, he thought of his Lord as a dictator. És én rettegek tőle, és inkább belásom a pénzt. And I'm really scared of him, so I rather just dig a hole and hide the money. De igazából ez a szolga semmi más nem csinál, csak kifogásokat keresett. But really, this slave did do nothing except looking for excuses. Onnan tudjuk, hogy kifogást keresett, mert igazából a gonoszságának, a rossz hozzáállásának a gyökere az volt, hogy lusta volt. We know that he was just looking for excuses because the root of him being evil was that he was simply lazy. Mert az Úr meg is mondja neki, hogy te gonosz és rest szolga. The Lord even tells him, wicked lazy slave. A gonoszsága, a lustasága volt. He was wicked because he was lazy. És elkezdett mutogatni az Úrra, hogy igazából miattad ástam el. Nem én vagyok a hibás, te vagy ilyen gonosz, ezért ástam el. And he started to point fingers to the Lord, saying that it is you it's you why I had to dig a hole because you were wicked and that's why I had to hide it. Tudtam, hogy a tied, ezért úgy akartam neked visszaadni, ahogy ideadtad. I knew it is yours, so I just wanted to return it to you exactly as it was. Csak az Úr nem azért adta ezt a talentumot a szolgának, hogy úgy adja vissza, ahogyan odaadta. Except the Lord did not give this talent to the slave to get it back exactly as it was. Az Úr azért adta oda neki azt a talentumot, hogy kezdjen vele valamit. No, the Lord gave the talent to him to do something with it. És a szolga ezt teljesen félreértette. And the slave completely misunderstood this. És inkább csak szabadulni akart az egész felelősségtől, hogy inkább ne adtál volna nekem semmit, vigyed, ami a tied, nem kell. And he just wanted to get rid of the responsibility. He said, just take whatever is yours, I don't want it. Hát ez is lett az ítélet, hogy elvették tőle azt az egyet is, és odaadták annak, akinek 10 volt. So this became his judgment. They took even that one talent from him and gave it to those who already had some. Értsétek meg azt, hogy itt nem arról van szó, hogy egy talentummal mit kezdjek. And we have to understand, it's not about, oh, what am I going to do with one talent. Én nem vagyok én olyan tehetséges. I'm not as talented. Úgy is mindegy, hogy mit csinálok. Ez nagyban nem változtatja meg a dolgokat. It doesn't matter what I do, it won't make big differences anyways. Nem erről van szó. No, it's not about that. Egy talentum az nagyon sok volt. One talent was a lot. És azzal nagyon sok mindent lehetett volna kezdeni. And you could have done many things with it. A szóra meg is mondja, hogy legalább a pénzváltóknak adtad volna, hogy kamatot adjanak rá. And even his Lord says that you could have just put it in the bank, so at least I would get it back with interest. Ez a leglustább verzió, mert ugye csak bemész, odaadod, aztán ha kell, kiveszed. And this is the laziest version, because you just put it into the bank, and then you go and take your money out. Itt nem arról volt szó, hogy nekem kevés adatot úgysem, úgyis mindegy, hogy mit csinálok, nem erről van szó. It wasn't about, oh, I just simply wasn't given too many, it doesn't matter what I do. Hanem arról volt szó, hogy lusta volt, és amit kapott, nem akarta használni. No, arra, amire kapta. It was about him being lazy, and he just didn't want to use what he got for what it was given for. Fontos, hogy meglássuk azt is, hogy az Úr külön-külön kérte számon ezeket az embereket. And it's also important to see that the Lord settled the account with these people separately. Mert hát ha összességében nézzük, nem volt olyan rossz befektetés. Because if we look at all the talent, then it's a pretty good investment. Mert hát végül is 8 talentumot adott összesen oda a 3 szolgának. Because he gave 8 talents to the servants. És 15-öt kapott vissza. And he got 15 back. Ez elég jó befektetés lenne. So that's pretty nice. Ha közösen csoportba kellene számot adni, egész jó eredményt értek el. So if they were accountable as a group, then they would have a pretty good result. De az Úr nem a befektetés nézte, nem a profitot nézte. But the Lord did not look at the investment or the profit. Hanem azt nézte, hogy ki hogyan ki mit kezdett azzal, hogyan viseltetett azzal, amit rábízott. No, he wanted to see how these servants handle what they were given. Azt nézte, hogy hűségesek voltak-e azzal, amit rájuk bízott, vagy sem. Whether they were faithful in the things he entrusted them with or no. Ebből a példázatból kiderül az, hogy vagy hűséges vagy azzal, amit Isten rábízott, vagy lusta vagy. So from this parable you see whether you are faithful in the things the Lord has given to you or are you lazy. Az egyikre az Úr azt mondja, hogy jó, és menj be az Urad örömébe, a másikra meg azt mondja, hogy gonoszság. To one the Lord says good and you may enter into the joy of your master, and to the other one he says it's wickedness. Azt mondja is a 30-as versben, hogy a haszontalan szolgát pedig vessétek ki a külső sötétségre, és ott lesz majd sírás és fogcsikorgatás. And he even says in verse 30, throw out the worthless slave into the outer darkness. In that place there will be weeping and gnashing of teeth. Sokszor, amikor gonoszságra gondolunk, akkor mindenféle sorozatgyilkosság vagy ilyesmik jutnak eszünkbe. Many times when we think of evil, then we think of serial killers and just other evil things. A gonoszságról az jut eszünkbe, hogy olyan gonosz tettek, amiket elkövetnek. When we think of something wicked, then we think of the wicked actions. De itt ebben a példázatban azt mutatja az Úr, hogy az is nagyon gonosz dolog, amit nem teszünk meg. But in this parable, Jesus shows us that even things we don't necessarily do can be wicked. Az is nagy gonoszság, hogyha elmulasztod megtenni azt, amit meg kellene tenned. It's the same way wicked missing out on doing things we should do. És itt a hűtlenség volt az, amire azt mondta az Úr, hogy lustaság miatt voltál hűtlen. And here it was being unfaithful, and he says that because you were lazy, you were unfaithful. Ebben a példázatban azt mutatja Isten, hogy Jézus vissza fog jönni, ő az Úr ebben a példázatban. In this parable, he tells us that Jesus will return. He is the Lord in this parable. Nem tudjuk, hogy mikor jön. We don't know when he will return. Nagyon késve jön. He will be late. Úgy gondoljuk, hogy már vissza kellett volna jönnie. And we tend to think that he should have come back by now. És ezért sokan gondolhatják úgy, hogy jó, hát biztos sosem nem is fog visszajönni. And that's why many will think that maybe he will never return. Pedig egy nap majd számot kell adnunk arról, hogy hogyan voltunk az hűséges szolgáim. But one day we will have to be accountable to him, whether we were a faithful servant or not. A másik dolog az az, hogy az Úr pontosan tudja, hogy mit bíz ránk. The other thing is that the Lord knows exactly what he gave to us. Mindennyiunkat külön-külön teremtett, külön-külön képességekkel. He created all of us separately as individuals, and we all have our talents. És ezért mindannyiunkra más-más dolgokat bízott rá, más forrásokat. And so entrusted us with different things. A talentum az nem a képesség, hanem a források. Talent is not the ability to do something, but it's the resource. A képesség csak úgy jön be a képbe, hogy Isten ismer téged, tudja, hogy te mire vagy képes, és annak megfelelően bíz rád forrásokat. The skills to do something come into the picture by God creating you, knowing what you can do, and that's how he gives you resources to do it. Itt ebben a példázatban hiába bízott volna 5 talentumot az Úr arra a szolgára, akire egyet bízott, nem tudott volna vele ugyanúgy mit kezdeni. So in this parable he could have given 5 talent to the slave he gave 1 talent to, but the same way the slave just wouldn't know what to do with it. De sokszor nekünk az a nyomorúságunk, hogy mindig azt nézzük, hogy mi az, amink nincs. But our misery is most of the times that we look at things we don't have. Ez a bűnös természetünkből van így. And this is because of our sinful nature. Mindig azt látjuk, hogy mi az, amink nincs. We always look at things we don't have. Ó, ha az lenne. Oh, I wish I had this. Amikor az lesz, when I will have that, akkor elfelejtjük, hogy van. Azt természetes, hogy van. Then we just forget about it that we have it, because it will be just so natural that we have that thing. De az a másik, ha lenne. But oh, I wish I had that other thing. És mindig azt nézzük, hogy mink nincs. And we always look at the things we lack of. Ahelyett, hogy azt néznénk, hogy mink van. Instead of looking at the things we do have. És ahelyett, hogy azt néznénk, hogy a másiknak mi adatot, kellene néznünk azt, hogy nekem mi adatot. And instead of looking at other people, what they have, we should really just be looking at what we have. El tudom képzelni ezt a szolgát egy talentummal. And I can imagine this slave with 1 talent. 36 millió forint. 36 million forints. Hát mit kezdjek ezzel? A másik majdnem 200-at kapott. What should I do with this? The other person got 200 million. Azzal már lehet üzletelni. With that you can really trade. Ja, úgy könnyű üzletelni. It's easy to trade with 200 million. Erre a 36-ra jobb, ha vigyázok, inkább belásom. I better just take care of it, this 36 million, I just dig a hole. Ahelyett, hogy azt néztem, hogy nekem mi adatot. Instead of looking at what he was given to him. Mit lehet azzal a 36-tal kezdeni? What he can do with that 36 million. Mindenkinek a képessége szerint osztja szét Jézus a forrásokat, amiket rád bíz és rám bíz. The Lord divides the resources according to everybody's skills. A forrás nem csak anyagi forrás. And this is not only material. De mindenképpen azt is jelenti az anyagi forrást but is. It means resource means material resources of course. Ne azt nézd, hogy mennyi pénzed nincs, meg jó lenne, ha lenne, hanem azt nézd, hogy mennyi van. So don't look at the money you wish to have, but just look at what you really have. És kérd az Urat, hogy azzal a pénzzel tudjál hűségesen bánni, hogy az Urad szolgálatára, az Urad dicsőítésére legyen. And just pray for being able to deal with what you have faithfully to glorify your Lord. Mert amennyit kaptál, az sem a tiéd, hanem az is az Úré. És egy nap majd számot kell róla adni, hogy mit kezdtél vele. Because whatever was given to you, it's not yours. It belongs to the Lord, and one day you will be held accountable. Tehát sokan úgy csinálják, hogy az adományos dobozba, ami belemegy, az az Úré. And many people think that okay, whatever I put in the tithe box, that's the Lord's. De többihez hozzá nem merjen szólni, hogy mire költöm. But don't tell me what to spend the rest on. És én tudom, hogy én mire akarom. And I know what I want to spend it on. Kicsit sejtem, hogy az Úr hogy szeretné. I might have an idea what the Lord wants me to spend on. De az Úr rendelkezzen csak a dobozba lévő pénzzel. But the Lord can just decide what to spend the money in the box. De maga az adomány, a tized is azt jelenti, hogy Uram, szeretetből odaadom ezt az adományt, és jelképesen mondom el ezzel, hogy az egész a tied. But even the tithe, the tenth, means that Lord, I give you this money because I love you, but I know that all my money is yours. A törvényben ezért is mondták, hogy az első tizedet add oda. That's why the law says to give the first tenth. Az első zsengét, a legelsőnek leszedett epret, petrezselj meg mindent, vigye be. The first fruit of everything should be given. Mert ezzel azt jelképezte, hogy az egész többi is a tied. It represents that all the rest belongs to the Lord. És én úgy szeretném a többit is felhasználni, hogy az a te örömödre, a te dicsőítésedre legyen. And I would like to use the rest for your glory and for your joy. Hogyha majd egyszer számot kell róla adni, akkor örömmel tudjak és hűen tudjak ott állni előtted, nem pedig lusta szolgaként. So that one day when I have to give account to you, I would be standing before you as a good and faithful servant. Úgyhogy minden anyagi forrás, ami rád bízhatott, az Úré, nem a tied. So every material resource you have is the Lord's, not yours. Elég éles a kép, de mikor megszülettél, pucéron jöttél, semmit se hoztál. It's a vivid picture, but when you were born, you were naked. You did not bring anything into this world. És amikor meghalsz, ugyanígy távozol, nem tudsz semmit magaddal vinni. And when you die, you will leave this earth the same way. You can't take anything with you. Minden, amit most van, azt kölcsönbe kaptad Istentől, használod, és utána másé lesz. Whatever you have now was lent to you by the Lord, and after you die, someone else will have it. Ez az anyagi része. And this is the material part of it. Pontosabban a pénz része, mert lehet, hogy nem pénzt kaptál, hanem valami mást. But maybe you were given something else, not money. Egy házat, egy zongorát, nem tudom. A house, a piano, whatever. Használd azt is úgy, hogy a végén hű és jó szolgaként kapjál elismerést. Just use it in a way that at the end you would be considered a good and faithful servant. Forrásként rád bízhatott még az időd. And another resource you have is your time. Ebből mindenkinek ugyanannyi adatot. All of us have the same amount. És sokszor szeretném, hogy egy nap hosszabb legyen, mint 24 óra. Néha azt szeretném, hogy rövidebb. Many times I wish a day had more than 24 hours. Sometimes I wish it had less than 24 hours. De mindannyiunknak egy nap 24 óra adatot. But we all have 24 hours within a day. Ezzel a forrással mennyire vagy hűséges? So are you faithful with this resource? Mit kezdesz ezzel a 24 órával? What do you do with this 24 hours? Lustán elásod, és azt mondod, hogy mindegy, hogy mit csinálok, úgy sincs változás, úgy se jelent sokat, sok minden nem változik. Are you lazy and you just dig a hole and put it in it because you say that it doesn't matter what I do, it won't make any much difference anyways. Vagy használod. Or are you using it? Isten dicsőségére. To God's glory. És ajándékként élsz meg minden egyes órát, amit kapsz itt a Földön. And do you live every single hour as a present which was given to you in earth? A forrásokat, hogy hogyan használod, ebből mutatkozik meg azt, hogy valaki készen várja az Urat, vagy sem. The way you use these resources reveal whether you are waiting for the Lord, being prepared or not. Az előző példázat arról szólt, hogy várt készen Jézust. The previous parable is about be ready and wait for the Lord. Ez a példázat pedig arról szól, hogy mit csináljál, miközben vársz, mit jelent készen várni. And this second parable is about what does it mean to wait for him being prepared. Hűségesen használod, amit Isten rád bízott. Are you using all the things entrusted to you faithfully? Vagy lustaságból elásod. Or are you just lazy and you dig a hole? És ezt jelenti készen várni, hogy hűségesen használom. And this is what it means to be waiting, being prepared, that you use something faithfully. És nekem ebből a példázatból azt is tanítja Isten, hogy aki egy talentumot kapott, az is nagyon sokat kapott. And God teaches me in this parable that even the servant who got only one talent got a lot. Akik úgy érzik, hogy hát de nekem nincs semmi, az is nagyon sokat kapott. If you feel that you don't have, you barely have anything, just know that you were given a lot. Itt most hozhatnék mindenféle számítást, de csak arra emlékszem, hogy mi itt átlag magyarok a felső 5% leggazdagabb emberek közé tartozunk az egész világon. Egy átlag magyar. I don't know the exact numbers, but I remember that an average Hungarian belongs to the upper 5% in the whole world when it comes to income. Ezt elég nehéz elhinni, ugye? It's hard to believe, isn't it? De a felső 5%-ban vagyunk egy átlag magyar fizetéssel, vagy egy átlag magyar élettel. But with an average Hungarian income, we are really in the upper 5%. Évente csak 30 millió baba hal éhen a világon. Every year 30 million babies die of hunger. Baba, ezen kívül még sokan többen halnak éhen. These are only the babies. Mindannyiunknak adatott ugyanannyi idő. We all are given the same amount of time. És hogy mit kezdünk az időnkkel, azt mi döntjük el legtöbbször. And it's our choice what we do with this time. Ha nem is minden percével, de te döntöd el azt, hogy hogyan használod azokat az órákat, perceket, ami ott van. If not every minute, but for most of it, it's our choice what we do and how we spend our time. Aki nagyon keveset kapott, az is nagyon sokat kapott. So even those who think they were given less, they were given a lot. És ezzel a nagyon sokkal is lehet hűségesnek lenni, meg nagyon lustának lenni. And even with a lot, you can be faithful or you can be lazy. És ahelyett, hogy azt nézegetnénk, hogy más mit kapott, vagy én mit szeretnék. And instead of looking at what other people have or what we would like to have, nézzük meg azt, hogy mi az, ami nekünk adatott, és hogy hogyan tudunk azokkal hűnek lenni. We should look at the things which were already given to us and how we could handle them in a faithful way. Hát ahogy így várjuk az Urat, ez jelenti azt, hogy valóban készen várjuk őt. So this is what it means to be waiting on the Lord, being prepared. Köszönjük neked, Jézus, hogy várhatunk téged. Dear Jesus, thank you that we can wait for you. És köszönjük azt, hogy tudhatjuk, hogy a te szavaid azok biztosak, még ha a földig el is múlik, a te szavaid mindig megmaradnak. And Lord, thank you that we can know that even if the heaven and earth passes away, your word will still remain. Szeretnénk bocsánatot kérni, Uram, azért, mert olyan sokszor nem azzal foglalkozunk, amit nekünk adsz. Please, Lord, forgive us that so many times we are not busy with the things you have given to us. Hanem sokszor azzal vagyunk elfoglalva, hogy mi az, ami nincsen, vagy mi az, ami másoknak van. But many times we think of the things we don't have or the things other people have. Ahelyett, hogy tudatában lennénk azoknak a gazdag forrásoknak, amiket ránk bíztál személy szerint. Instead of being aware of the rich resources you entrusted us with. Kérünk téged, Jézus, hogy segíts nekünk a lelked által hű szolgáknak lenni. Lord, we pray that you would help us to be faithful servants through your Spirit. És köszönjük, Uram, hogy te nem azt nézed, hogy milyen eredménnyel zárul egy-egy nap, egy-egy időszak, hanem azt a hűséget keresed a szívünkben. And thank you, Lord, that you, at the end of the day, you are not looking at the result we achieved, but you look at our hearts, if we were faithful or not. Uram, nem akarunk lustán várni téged. Lord, we don't want to be lazy when we wait for you. Uram, azt mondtad az János első levelében, hogy akikben megvan ez a reménység, hogy te visszajössz, Uram, azok megtisztítják magukat. Lord, you said in 1 John that everyone who has this hope will cleanse themselves. Bennünk ott él a remény, Uram. And we have this hope living in us, Lord. A remény nélkül annyira nyomorultak lennénk. Mi lennénk a világ legnyomorultabbjai. We would be just so miserable without hope. We would be the most miserable people on this earth. Ha nem lenne reményünk arra, hogy halálunk után feltámadunk és veled együtt leszünk. If we didn't have hope, Lord, that after we die we will be resurrected and we will be with you. Ha nem lenne reményünk arra, hogy ezt a világot egyszer rendbe hozod, úgy, ahogyan te szeretnéd, szeretted volna mindig is azt látni. If we didn't have hope that you will restore this world one day, you will restore it to however you wanted to see this. Ha nem lenne reményünk arra, hogy egy nap majd teljes dicsőségben meglátunk téged, akkor mi lennénk a legnyomorultabbak ezen a világon. If we didn't have the hope to see one day to see you in your full glory, then we would be the most miserable in this earth. Ezzel a reménységgel várunk téged, Uram. So with this hope we are waiting for you, Lord. És Uram, kérlek téged, hogyha valaki még nem született újjá, hogy nem bánta meg a bűneit, és nem kérte, hogy adj neki új életet te benned, azt hadd tegye meg most. So Lord, we pray that if there is someone here who hasn't been born again yet and hasn't trusted his or her life to you, that they would do it now. Hogy ne járjon úgy, mint az az öt balga, akinek nem volt olaja. That they would not be like those five foolish ones who did not have oil. És Uram, segíts nekünk abban, hogy tudjunk hűségesen bánni a ránk bízott forrásokkal. And Lord, help us to be able to handle these resources faithfully. Hogy bár távol vagy, most nem vagy jelen itt fizikailag. And although you are far and you are not present here physically. Tudjuk, hogy egy nap visszajössz. We know that you will come back. És tudjuk, hogy egy nap majd számot adunk mindenről. And we know that one day you will settle the account with us. És Uram, már szeretnénk várni, ahogyan mondod azokat a szavakat, hogy jól van, jó és hű szolgám, menj be az Urad örömébe. And Lord, we would already like to hear these words as you say that, well done, good and faithful servant, enter the joy of your master. Segíts nekünk, Uram, hogy külön-külön személy szerint tudjunk így várni téged. Help us, Lord, that as individuals we would be able to wait for you. És segíts nekünk gyülekezetként is így várni a te eljöveteledet. And help us to wait for your return as a church. Ahogy nekünk gyülekezetként is ránk bíztál forrásokat. As you have given resources to us as a church. Hogy tudjunk azokkal is hűségesek lenni. That we would be able to be faithful with those. Hogy a te királyságodat tudjuk építeni. To build your kingdom. Köszönjük neked, Jézus, a sok-sok nyitott ajtót. Thank you, Jesus, for the many open doors. A rengeteg talentumot, amit ránk bíztál. And for all the talents you have given to us. És segíts nekünk, hogy képességünk szerint tudjunk hűek lenni azokkal, gyülekezetként is. And Lord, help us that we would be able to be faithful with those as a church. Te gyomláld ki a szívünkből az engedetlenséget. And Lord, we pray that you would weed our hearts and you would weed disobedience from it. És hozz örömet mindabban, amit látunk, hogy cselekszel. And just bring joy in everything we see that you're doing. Köszönjük neked, Jézus. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Amen.